Pis Lliures. Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. Doncs bé, ara fa uns minuts hem parlat del concurs Aliança, del concurs per joves bandes d'Ullà, al Baix Empordà. Per saber-ne més, hem parlat amb la directora de l'esdeveniment, la Montserrat Pistau, que ens parla de l'origen i funcionament del concurs. Escoltem aquesta conversa enregistrada. La Casa de Cultura de Sant Andreu és la Casa de Cultura que ha organitzat tota una sèrie d'actes tot cap de setmana del 20, 21, 22 d'abril. Quan fa un parell de mesos la Casa de Cultura de Sant Andreu va canviar, hi va haver un canvi de junta, un canvi de nacional, van entrar molt de jovent, em van erigir com a president també, i d'aquest fet em van sortir una sèrie d'idees noves, de projectes. Bé, jo ja sabeu que soc músic professional, estic casada amb un bateria músic professional i aquesta, bé, a l'encer nosaltres dins de la Junta vam proposar, els altres professors també, vam proposar-nos una cosa que aquí la província de Girona, bé, sé que les barraques de Figueres hi ha el concurs de Joan Traiter, però avui ja és un poble molt petit i aquí a Baix Empordà en principi no hi havia cap jo sàpiga, potser m'equivoco, que si m'equivoco que em rectifiquin, no hi havia cap diguem, concurs de grups joves. Llavors vam dir, què podem fer per fer una aposta perquè vingui gent en aquesta nit jove que volem organitzar el mes d'abril? I la meva doncs, una bona idea seria fer un concurs, una mostra de grups joves. Vam fer la proposta a l'àrea de joventut de l'Ajuntament, els va encantar l'idea i vam començar a organitzar-ho. Vam posar en contacte amb Grup Vivaldi, perquè nosaltres tenim una aportació econòmica en material que volíem oferir als grups, ens vam posar d'acord amb Grup Vivaldi, i evidentment som una associació d'un poble petit, no tenim una quantitat de diners molt gran com per oferir als grups, però la gent de Grup Vivaldi, com sempre, van estar encantats que els proposessin, i d'aquest pau de 200 euros que oferim a cada grup guanyador, seran dos, un per cada versió, un de versions i un de temes propis. Llavors, el grup Vivaldi doncs, els farà uns descomptes molt subvenciosos i podran aprofitar molt més aquest xec de 200 euros. I, a més, els guanyadors de la final, que serà aquest dissabte, o sigui, de 14 grups, n'han passat a la final a 6, 3 de versions, 3 de temes propis. D'aquests 6 grups, n'hi haurà un guanyador de temes propis i un guanyador de versions. Tots dos tindran un xec regal amb material de música de 200 euros i, a més, la possibilitat de fer els taloners de promocionar-se a la nit jove de la Festa Major d'Ullà. Montserrat, quin ha sigut el mecanisme per triar els grups que han arribat a la final? Mira, ens vam reunir divendres, van dir els grups que ens havien de presentar dos MP3 o vídeos que tinguéssim penjats al YouTube, i ens vam reunir a la Junta de Sant Andreu, de la Casa de Cultura, hi havia els membres de la Junta, i a més hi havia músics professionals, hi havia Rafael Rostell, bateria, hi havia Martí Batlle, gent d'Ullà, que són músics, i entre tots vam escoltar els 28 temes, vam reescoltar els que ens eren més propers, els que creiem que doncs, bueno, ens agradaven tant a nivell musical com a nivell de públic, perquè hi havia el jovent del poble que també estaven allà escoltant els grups, i a partir d'aquí vam fer la selecció d'aquests 6, 3 de versions i 3 de temes propis. I finalment, quin serà el mètode per triar el guanyador a la final aquest de dissabte? Els grups finalistes tocaran dos temes cada un. Ens agradarà molt sentir-los en directe, perquè realment on es demostra la vàlua és el de l'escenari en directe. Els oferim doncs, un bon equip de so, un bon tècnic. Després de la seva actuació hi haurà l'actuació de Covers Band per acabar la nit. I en aquesta nit hi haurà també un tribunal, un jurat de músics professionals, en Joan Bossacoma, en Rafael Rostell, jo mateixa. Hi haurà un jurat de 6 o 7 persones que pràcticament la majoria seran músics professionals. Doncs molt bé, moltes gràcies, Montserrat Cristau, membre o presidenta i organitzadora d'aquest primer concurs Llença't a Ullà, al Baix Empordà. Que vagi molt bé aquest dissabte. Gràcies, esperem que vingui molta gent a animar aquests grups de l'Empordà, del Baix Empordà, del Gironès, fins i tot de la Garrotxa en tenim. O sigui que la promoció que s'ha fet via Facebook ha estat espectacular i la resposta també. Estem molt contents i molt agraïts de la participació dels 14 i et tornaràs a presentar. Doncs bé, aquesta era l'entrevista enregistrada amb Montserrat Cristau i el resultat de la selecció de grups del concurs Llençat, d'un total de 14, com deia, doncs han passat a la final de demà, dia 21, que començarà a les 11 de la nit a la sala Poligarem d'Ullà, els següents grups intèrprets. A l'apartat de versions, The Corpens, The Quits, que són d'aquí de l'Empordà, i també els Ligor d'Ensaimada, que escoltàvem ara fa un moment. I també en l'apartat de temes propis, en Martí Grubé, Red Souls i els Vivanes, també d'aquí, de l'Alt Empordà.